Autopromocja. Stany Zjednoczone spoglądają z zainteresowaniem na Stany Azji Środkowej, szczególnie na Kazachstan i Uzbekistan. Z przywódcami regionu spotkał się niedawno Donald Trump. O tym, co z tego wynikło, rozmawiam w najnowszym odcinku mojego magazynu Po prostu Wschód z Wojciechem Góreckim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do odsłuchania i obejrzenia na platformach Polskiego Radia i w serwisach streamingowych. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 11, bo jestem z 11. 5, bo zdałam prawko za piątym razem. 22, jak numer mojego koszykarza. I już 30 lat z kochaną babcią. 4, czyli brat, rodzice i ja. I trójka mojej psiej Ferajny. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale wygrana czeka. Ponad 1600 lotto milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Niesmak pozostał, skandaliczna aukcja pamiątek po Holokauście odwołana. Od północy znowu działają przejścia graniczne w Kuźnice i Bobrownikach. Groził w internecie prezydentowi i 19-latek z Otwocka przyznał się i wyraził skruchę. Kontrowersyjna aukcja pamiątek po Holokauście nie odbędzie się. Dom aukcyjny w niemieckim Neuss odwołał planowaną na dzisiaj aukcję przedmiotów po więźniach obozów koncentracyjnych. A wśród wycofanych eksponatów znalazły się m.in. listy żydowskiej rodziny z Wieruszowa wycenione na 12 tysięcy euro, gwiazda Dawida z widocznymi śladami użytkowania oraz list więźnia Auschwitz do Krakowa. Wystawienie na sprzedaż w sumie ponad 600 przedmiotów i dokumentów związanych z ofiarami Holokaustu skrytykował Międzynarodowy Komitet Oświęcimski i polskie władze. Jolanta Gumula, zastępczyni dyrektora do spraw muzealnych POLIN, mówiła w TVP Info, że te przedmioty stanowią ważną pamiątkę po ofiarach niemieckich zbrodni. To świadectwo zagłady, a wiadomo, że zagłada, to co się zdarzyło ponad 80 lat temu, jest cały czas przedmiotem badań, przedmiotem pamięci i świadectwem tego, co się zdarzyło i też takim ostrzeżeniem, aby nigdy nie zdarzyło się to powtórnie, choć jak wszyscy widzimy na całym świecie, cały czas gdzieś te wojny trwają. Polska będzie chciała odzyskać artefakty z Holokaustu, które były wystawione na aukcji w Niemczech. Tuż po północy odprawiono pierwsze tiry, auta i autokary. Po kilku latach przywrócono ruch graniczny na przejściach w Kuźnicy i Bobrownikach. Otwarcia co najmniej jednego przejścia z Białorusią od dawna domagali się podlascy przedsiębiorcy. Przedstawiciele podlaskich służb podkreślają, że odprawy powinny odbywać się płynnie. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Sławomir Klekotka, zapewnia, że strażnicy są przygotowani do kontroli na przejściach. Zarówno organizacyjnie i osobowo i dołożymy wszelkich starań, by ta kontrola była płynna, ale skuteczna. Strażnicy graniczni będą też korzystać z nowego systemu umożliwiającego rejestrowanie obywateli spoza Unii Europejskiej. System tak zwany EES, który obowiązuje na granicach zewnętrznych Schengen. Będziemy dokonywać fotografii pobierania odcisków linii papilarnych od wszystkich osób, które wjeżdżają na pobyty krótkoterminowe. Do otwarcia przejść granicznych od dawna przygotowywali się także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, mówi dyrektor Izby Białymstoku, inspektor Piotr Szczepaniak. Mamy nowoczesne urządzenie rentgenowskie, dzięki czemu zwalczanie przestępczości transgranicznej dla nas będzie łatwiejsze, a dla przedsiębiorców te kontrole będą szybsze. Marcin Gliński, Polskie Radio Białystok. 19-letni mieszkaniec Otwocka przyznał się do kierowania gróźb karalnych wobec prezydenta. Zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni z tekstem "Do zobaczenia, Karolku". To komentarz do zdjęcia Karola Nawrockiego oglądającego mecz Polska-Holandia na Stadionie Narodowym. Sprawa została nagłośniona przez internautów, a autor wpisu namierzony i zatrzymany. Jak powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Prokurator zastosował dozór policji połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta Rzeczypospolitej i budynków kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi tu o budynki na krakowskim przedmieściu oraz o zespół parkowo-pałacowy Belweder. Zawiadomienie formalne w tej sprawie złożyła Służba Ochrony Państwa, dlatego na dalszym etapie konieczne będzie przesłuchanie w charakterze świadka pokrzywdzonego prezydenta Nawrockiego i odebranie od niego formalnego wniosku o ściganie nastolatka, któremu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Leśnicy walczą z mitami na temat działalności lasów państwowych. Rozpoczęli kampanię w gąszczu informacji. W przestrzeni medialnej pojawiają się na przykład nieprawdziwe informacje o tym, że lasów w Polsce ubywa, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska. Warto porównać z mapy z lat 50. i te aktualne mapy, jak wygląda teren. Leśnicy odbudowali lasy po wojnie. Ta lesistość z blisko 21% wzrosła do blisko 30%. Wszystkie cięcia prowadzone są z konkretnych powodów, żeby utrzymać stabilność, trwałość lasu, różnowiekowość. Wycinamy mniej niż przyrasta. Lasy Państwowe uruchomiły też specjalną stronę www.gąszczuinformacji.pl. Klimat. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w większości regionów, nieco gorsza umiarkowana w Suchej Beskidzkiej, w Ostrołęce i Białymstoku. Prawie 1/5 prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie wiatru. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W części Lubelszczyzny i Wielkopolski wciąż utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy słońce dziś w ogóle zaświeci? Podobno tak i podobno będzie można je zobaczyć momentami na Pomorzu i może na Mazurach, bo tak poza tym to chmury, chmurzyska i deszcz, ale na Pomorzu spokojnie też deszcz i to ze śniegiem albo sam śnieg, podobnie na południu kraju, zwłaszcza w górach, w Karkonoszach dziś przewidywane intensywne opady śniegu. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Podkarpaciu. A poniedziałek potrafi z człowieka zadrwić. Mój pierwszy obraz po wyjściu z domu to dziś były takie solidne kałuże na drodze i cała ta aura, a chwilę później billboard z wielkim napisem "Uśmiechnij się". A może właśnie należy. Szef zagra na początek porannej audycji. Dzień dobry. Loading crates down on the dock. I take my hard-earned money. I tak się zaczyna. Jesienny, wybitnie 321 dzień roku, czyli 3, 2, 1, ale jeszcze nie oficjalny start, bo słońce wzejdzie tuż przed 7, a zajdzie o 15.42. No to już nie ma co liczyć. Dzień będzie krótki, chociaż będzie jeszcze sporo krótszych. I to jest pozytyw na dzisiejszy poranek. Nie jest jeszcze najgorzej. A do Bożego Narodzenia to tak na oko jeszcze jakieś 3-4 miesiące. Zapraszamy do Trójki. Bo może państwo już odliczają. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy. 2 2 7 3 to niezmiennie nasz numer. A teraz w Trójce depesze. Zwycięzcy piątkowego notowania pierwszej Trójki. In the end, we're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks? Inventing sense where none is at, throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay. Black and white to endless grey. On the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines. All this emptiness inside, nothing shiny or divine. We're waiting for the day, for hope to come our way, something to believe in, to nullify this feeling, looking for a sign, a light to guide the blind. Jak czytam w serwisie WP, naukowcy z NASA i Uniwersytetu Toho w Japonii przewidują przekształcenie Ziemi w nieznaczną do życia planetę na dokładny rok. I ostateczny koniec życia na Ziemi wedle wyliczeń zaawansowanego komputera NASA przypadnie na 1 2 021 rok. A to ho, ho, ho i jeszcze więcej, prawie miliard został bez 4 lat. Chyba nie ma się co przejmować. Na razie to może być bardzo normalny poniedziałek, 17 listopada, dzień czarnego kota. Tak orzecze kalendarz świąt nietypowych, ale w porannej audycji nie o czarnych kotach, tylko o dzikach powiemy, a w sumie o jednym dziku, którego historia uczy nas, ludzi, żeby nie wyrzucać bezmyślnie resztek jedzenia. I ta historia za kilka minut. Po 7.30 o grach powiemy, propagandowych, choć niespecjalnie udanych grach komputerowych. I jeszcze przed siódmą sprawa powiązań Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem i news albo fake news. A skoro tak skaczemy, to powiem jeszcze, że po siódmej, kilka minut po siódmej, rozmowa człowieka z wąsem, z człowiekiem, jak się domyślam, bez wąsa. Taka rozmowa hop, hop, hop. O, może w ten sposób. Na razie tajemnicza. Zakładam skórę na lichy kształt, byle nie pobrudzić. Ozdobnym ściegiem przeszywam krtań i tak uczę się chodzić. A kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie nic nie zostanie, tylko słowa dwa. Na zimnej skale ciepły gusta. Po nas nic nie zostanie, tylko słowa dwa. Ubiorą postać w słowo klucz i nie ma co się bronić. Owiną maski jak uparty bluszcz, żeby mnie oswoić. Mogę uciekać przed wami, wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam to samo imię. Państwo dziś dokładni, dwie dwójki i siedem trójek. Malutkie sprostowanie. Pan relator prowadzący powiedział, że do Bożego Narodzenia 3-4 miesiące. Trochę krócej, panie Robercie, ale to tak, z grzeczności i z przyjaźni do was. Pozdrawiam. Miałam nie dzwonić, ale jakie 3-4 miesiące? No raz, dwa, trzy, cztery, 5,5 tygodnia. No tak, oficjalnie tak, ale odczuwalnie to jak z temperaturą w wietrzny dzień. No nie zmienia to faktu, że rzeczywiście mamy połowę listopada, czyli także czas dzików. Dziki coraz częściej odwiedzają wiejskie zagrody, przystanki autobusowe, czy nawet miejskie osiedla. Szukają smakołyków, których tam, gdzie są ludzie, nie brakuje. Leśnik Paweł Kowalski z Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole w powiecie piotrkowskim, leśnik, z którym rozmawiała Monika Gosławska, radzi, by dzików nie dokarmiać, a pozostałości z kuchni jednak wyrzucać do kosza. Z dzikami jest coraz większy problem, bo dziki zaczynają wchodzić do miast, prawda? Są zapraszane przez ludzi, ludzie wykładają dla ptaków jedzenie. To jedzenie się obsypuje czasami z parapetów. No i są pod blokami całe zwały różnego jedzenia, smakołyków. Dziki, ponieważ węch mają bardzo dobry, no idą na tą stołówkę, wchodzą, jedzą. Apeluję jakby, żeby no nie dokarmiać zwierząt na siłę, a jak już to robimy, to robimy tak, żeby ta karma się nie obsypywała. Zabezpieczmy ją, a później dochodzi do właśnie dewastacji w mieście. trawników, no bo tam są pędraki, prawda, sądżownice, dzik o tym wiemy, nie wiemy. Tak, nawiążę do tego dobrego węchu dzików. Pamiętam taki szczególny przypadek tutaj w miejscowości Koło, kiedy jeden z dzików wam uciekł i najadł się z fermentowanych owoców. Znaczy to właściwie te owoce to były z takiej nalewki bardzo mocnej, ale tak, to jeszcze była sytuacja taka, że to właśnie teraz jest okres godowy dzików i tutaj miłość też tego dzika uderzyła. On wyszedł z tej zagrody, bo tam walczył z jakimś odyńcem, najprawdopodobniej drewniany był płot i on go rozbił, albo on, albo ten kolega. No i jak się okazało, no nie miał szans chyba u tej lożki, ona chyba nie była zainteresowana, to myślę, że to była rozpacz nawet. I on poszedł i znalazł te owoce, tego było dużo. Jak się okazało, to myśmy go szukali kilka dni. Myśliwy jeden z kolegów zadzwonił i słuchaj, albo potrącony dzik, albo coś leży tu we wsi za takim budynkiem gospodarczym, taką starą chlewnią. Ten rolnik przyszedł i mówi, on jest jakiś chory. No, ja tak kucnęłem, dzik usiadł, Chrumek, bo Chrumek to był, jest nadal tutaj w ośrodku. Chrumek usiadł i dostał takie czkawki. Wącham go i no, po prostu to jak czuć alkohol od niego, mówię, chłopie. No i dopiero zauważyłem, że dalej leżą te owoce, prawda, wiśnie, aronia, tam różne. Jak się okazało, ten właśnie pan mówi, to ja na święta narobiłem sobie nalewki i te owoce wyrzuciłem. No i tutaj był kłopot, bo dzik trzeźwiał 3 dni. Pierwszego dnia to wypił około tam 40 litrów wody. Na siłę go, prawda, kierowałem tutaj do osady. On nadal wracał do baru. Napisałem do kolegów na Facebooku, że znalazł się dzik, bardzo dziękuję, no ale w takim stanie. No to cały świat zwariował na punkcie tego Chrumka i nawet w Australii tam znajomy opowiadał, że też była ta informacja. Chrumek już jest teraz przykładny, prawda? Uznaliśmy, że no tak był sławny, tak wszyscy pytali o Chrumka, tak był popularny, że zrobiliśmy taką maskotkę. I ten Chrumek cały czas tutaj jest teraz twarzą nadleśnictwa, no i rozdajemy, dzieciaki się cieszą. Co prawda dzieci nie wiedzą o jego historii, no ale dorośli lekko się uśmiechają. Spróbujmy zajrzeć do niego. Tak. Chodź no, Chrumek. Teraz będzie tak dziwnie się odzywał. O, właśnie. Chrumcio! No jak tam? Kawałek traweczki? Sałatka. Sałatka bez procentów to bez wątpienia lepszy wybór. Proszę nie rozpijać dzików i proszę pamiętać, że nawet takie od sobie niestaranne dokarmianie ptaków może mieć wpływ na inne zwierzęta. 5,5 tygodnia do świąt, czyli mówią państwo, że mało. Nie, nie, żartuję. Jeszcze nie.

Podobno słońce może dziś wyglądać zza chmur momentami na Pomorzu i na Mazurach, ale poza tym ciężkie chmury, sporo deszczu i śnieg także. To nad morzem i w górach, zwłaszcza w Karkonoszach. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Podkarpaciu. W kalendarzu świąt nietypowych dziś Dzień Czarnego Kota. Taki czarny kot na drodze wywołuje jeszcze stresik, 2 dwójki i 7 trójek. Was Amerykański kongres szykuje się do głosowania nad ujawnieniem wszystkich dokumentów w sprawie Jeffreya Epsteina. W zeszłym tygodniu poznaliśmy treść maili, wielu maili dotyczących także tej sprawy i te maile niekoniecznie ocieplają wizerunek Donalda Trumpa. Wszystkiemu przygląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wszystkie maile przeczytał, ale zna ich treść. Tak, bo media amerykańskie bardzo dużo o nich od zeszłego tygodnia piszą. Te maile stawiają, tak jak mówiłeś, Trumpa w bardzo niekorzystnym świetle, dlatego że to, co pisze tam Epstein do różnych osób, przeczy temu, co twierdził sam Trump. Trump, który się z Epsteinem znał, można powiedzieć, że się z nim przynajmniej kolegował, jeśli nie przyjaźnił, ale to było w latach 80., 90., tak twierdzi sam Trump. Na początku XXI wieku Trump miał z Epsteinem według własnych słów zerwać znajomość, kiedy się zorientował, że właśnie Epstein, popularny finansista, zajmuje się też jakąś dziwną działalnością, że wykazuje skłonności pedofilskie. Trump mówi, wtedy zerwałem z nim wszystkie relacje, kiedy w moim klubie próbował werbować do seks biznesu kelnerki, no to po prostu się pokłóciliśmy i więcej się nie spotykaliśmy, a w ogóle o tej jego działalności, o tym seks biznesie, pedofilii, podstawianiu nieletnich dziewcząt wpływowym i bogatym ludziom, to ja się dowiaduję teraz. A w tych mailach Epstein twierdzi, że Trump dłużej się z nim zadawał, że wiedział, czy przynajmniej miał świadomość tego, czym się Epstein oprócz biznesu zajmuje, a nawet, że kilka godzin spędził z jedną z tych Epsteina ofiar w posiadłości Epsteina. Linia obrony Trumpa teraz jest taka, że to są po prostu kłamstwa Epsteina. No i oczywiście to są słowa, które po prostu padają w tych mailach Epsteina. Dowodów na to takich niezależnych nie ma, bo też i są utajnione cały czas większość tych dokumentów ze śledztwa w sprawie Epsteina. W tym tygodniu Kongres Amerykański ma głosować nad ujawnieniem wszystkiego. Na razie około 30 tysięcy stron zostało ujawnionych, ale to jest tylko jakiś tam wycinek. Łamią się kolejni republikanie i prawdopodobnie zagłosują wspólnie z demokratami, co może oznaczać, że taki właśnie wniosek w kongresie w tym tygodniu przejdzie. Pytany na pokładzie samolotu Air Force One prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o to, jak się z tym czuje, tak odpowiedział dziennikarzom. Nie dbam o to, czy to opublikują, czy nie, ale sądzę, że dziennikarze powinni się bardziej interesować przyjaciółmi Epsteina. Sporo czasu spędzał na wyspie Epsteina Reid Hoffman, a ja tam nie byłem nigdy. Natomiast Bill Clinton był tam 28 razy. Lepiej zająć się więc przyjaciółmi Epsteina. I powinni się tym zająć prokuratorzy południowego dystryktu. Jak sądzę, chyba ich właśnie do tej sprawy przydzielono. Reid Hoffman, tylko dodam, to jest założyciel portalu LinkedIn, więc Trump też spycha odpowiedzialność na innych, którzy się też w tych dokumentach sprawy Epsteina przewijają. Ale kilka godzin po tej wypowiedzi Trump jeszcze napisał na swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że nagle jednak opowiada się także za ujawnieniem tych akt Epsteina, a niech już ujawniają wszystko, napisał Donald Trump, choć tam rzeczywiście może się również jego nazwisko znaleźć. A cała ta sprawa powoduje, że Trump traci oczywiście nie tylko w oczach swoich przeciwników, ale także części swoich zwolenników. Ten ruch MAGA, jego najbardziej zagorzała część, to byli ludzie, którzy głosowali na Trumpa właśnie dlatego, bo on obiecywał pełne ujawnienie akt w sprawie Epsteina, które według części Amerykanów zawierają w ogóle jakby sedno wszystkich amerykańskich spisków, ujawniają głębokie państwo, kto z kim, gdzie i dlaczego. No i kiedy Trump nagle przestał być chętny do ujawnienia tych dokumentów, no to część tego ruchu MAGA zaczyna się przeciw Trumpowi wypowiadać, na przykład taka congresswoman Marjorie Taylor Greene, do tej pory bardzo zagorzała zwolenniczka Trumpa, teraz Trumpa ostro krytykowała, a pod Białym Domem dochodzi do właściwie codziennie do takich manifestacji. Ludzie się nie tylko domagają ujawnienia akt Epsteina, ale właściwie odejścia Trumpa, skoro on tej obietnicy wyborczej nie spełnił. No i tak mówił jeden z uczestników takiej manifestacji sprzed Białego Domu, Jim Keery. Jesteśmy amerykańskimi patriotami, którzy głośno mówią, Trump musi natychmiast odejść. Wzywamy współobywateli z całego kraju, aby do nas dołączyli. Byliśmy pod Białym Domem w niedzielę i wrócimy w poniedziałek. Już czas, aby każdy, kto wierzy w to, że Trump musi odejść, powiedział to głośno. Jeśli was denerwuje ta sytuacja, to wyjdźmy razem na ulicę naszej stolicy. Z tym, że no, ta sprawa prawdopodobnie, nawet gdyby się okazało, że tam jakieś są bardzo kompromitujące rzeczy o Donaldzie Trumpie, raczej by się nie przyczyniła do jego odejścia z urzędu, ponieważ ta procedura impeachmentu w Stanach Zjednoczonych dotyczy tego, co ewentualnie amerykańscy prezydenci zrobili niezgodnego z prawem podczas urzędowania. No a tutaj o tym mowy nie ma. Jeffrey Epstein no to lata temu trafił już za kratki, więc no raczej to by nie było przyczyną ewentualnego odwołania Trumpa, gdyby tam się oczywiście coś znalazło, no bo tego nie wiadomo. No, chodzi o to, żeby te dokumenty w pełni ujawnić. Natomiast no, na pewno zaczyna jakoś ten wizerunek Trumpa pękać w oczach przedstawicieli ruchu MAGA, co dla Trumpa może być rzeczywiście problemem. Tak, a sprawa jest w ogóle poważna o zasięgu międzynarodowym, więc będzie miała swój wpływ, ma zresztą nawet w Wielkiej Brytanii i w innych krajach i będziemy czekali także na decyzję amerykańskiego kongresu dotyczącą tego, czy ujawnione zostaną wszystkie akta dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina. Michał Strzałkowski o tym opowiadał w porannej audycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wracamy do tematu czarnych kotów, dwie dwójki i siedem trójek. Panie redaktorze, chciałem powiedzieć, że odgłos paszczowy czarnego kota to się panu redaktorowi udał. Pozdrawiam serdecznie, miał, miał. A przypomnijmy, jak miał czy czarny kot. No właśnie, czy czarny kot na drodze to powód do stresu? Myślę, że kotełek może wybiec na drogę, ale lubię koty, bo są moimi najukochańszymi zwierzętami. Trochę się boję, że go przejedziemy, ale to nic. Czyli powód do stresu, choć akurat nie od tej strony, od której się spodziewałem. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie czarnych kotów. Zapraszamy. Oh baby, fly away to Malibu, kusiła w Trójce grupa Hall. Jest 6:49, Piotr Łodej teraz znów trafił w sieci na dezinformację i tradycyjnie wszystko wyjaśni. News albo fake news. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o rzekomych masowych kontrolach instalacji fotowoltaicznych w całym kraju. Uwaga, to może być fake news. Naszym gościem jest Marek Gugała z Urzędu Regulacji Energetyki. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Fejkowe wiadomości o kontrolach rozeszły się lotem błyskawicy, ale powiedzmy, jak jest naprawdę. W ostatnim czasie pojawiły się w mediach prawdziwe informacje o tym, że w okolicach Warszawy pojawili się oszuści, którzy podszywają się za pracowników URE i chcą dokonywać kontroli instalacji fotowoltaicznych u prosumentów. W odpowiedzi na te doniesienia medialne my postanowiliśmy zareagować. Opublikowaliśmy komunikat, w którym przestrzegamy odbiorców energii i prosumentów przed wpuszczaniem właśnie takich osób na posesję. No właśnie, jakie są najczęstsze błędy czy oznaki, które mogą wskazywać, że mamy do czynienia z fałszywą kontrolą? Co nasi słuchacze powinni wiedzieć, jak od razu rozpoznać taką fałszywkę? Kontroli instalacji fotowoltaicznych u prosumentów mogą dokonywać wyłącznie pracownicy operatorów sieci dystrybucyjnej. Ci pracownicy pracują w zespołach dwuosobowych i muszą posiadać upoważnienie oraz legitymacje służbowe. Jeżeli mamy wątpliwości, to mimo wszystko możemy próbować zasięgnąć informacji u danego operatora sieci dystrybucyjnej, zanim wpuścimy tych kontrolerów do domu. A jakie działania edukacyjne czy kampanie informacyjne planuje urząd, by zapobiegać tego typu oszustw, zwiększyć świadomość wśród użytkowników instalacji? Przede wszystkim skupiamy się na działaniach doraźnych, tak jak tutaj wydaliśmy komunikat, który na szczęście dosyć szeroko został rozpowszechniony przez media. Bardzo za to też dziękujemy. Regularnie staramy się też prowadzić działania edukacyjne podnoszące świadomość odbiorców energii. Na naszej stronie jest dostępny cały cykl artykułów dotyczących właśnie różnych zagadnień związanych z rynkiem energii i jak na tym rynku się poruszać, jak funkcjonować. Także też zapraszamy do zapoznania się z tymi artykułami. No i na zakończenie, jakie jest główne przesłanie URE dla prosumentów i dla wszystkich właścicieli instalacji fotowoltaicznych, by nie paść ofiarą dezinformacji czy takiego oszustwa, o którym dziś mówimy? Jeżeli osoby, które podają się za pracowników URE, znaczy powiedzą, że są pracownikami URE, proszę tych osób po prostu nie wpuszczać na posesję, ponieważ URE nie prowadzi kontroli instalacji fotowoltaicznych. Proszę rzeczywiście sprawdzać informacje też na stronach internetowych, czy dystrybutorów, czy Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek wątpliwości, to proszę też dzwonić na infolinię na przykład firm dystrybucyjnych. Oni też będą zapewne w stanie odpowiedzieć, czy przeprowadzają kontrolę w danym rejonie, czy nie. Przypomnę, naszym gościem jest Marek Gugała z Urzędu Regulacji Energetyki. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję, do usłyszenia. A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Podcasty polskieradio.pl. I przede wszystkim proszę za łatwo we wszystko nie wierzyć. No, ja to tam w czarne koty za bardzo nie wierzę. Jak mi przyleci przez drogę, cię przeżegnam i jadę dalej.